Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně zdravím Petra. Čau Petře. Nazdar Lukáši. O čem si budeme povídat? No, dneska bychom si mohli povídat o knihách, e-knihách, čtení, Kindlu a takových těchto věcech. Vedou mě k tomu dvě takové události, které se udály během tohoto týdne. Ta první je, že já jsem se Kindlu zbavil, úspěšně jsem ho prodal, i když je starý a tak. A ta druhá věc je, že teďka obchod Palm knihy dneska rozdává, dnes, kdy to teda točíme, to je ve středu, a ještě ve čtvrtek, tak rozdává jeden z největších tady bestsellerů formou e-knihy, a to první díl toho Milénia od Stiga Larssona, ježiš, teď nevím, jak se to jmenuje. Muži, kteří nenávidí ženy. Už to bylo dvakrát sfilmovaný a každý už to možná viděl, možná, že už to četl, no ale teďka to může ještě si zadarmo stáhnout jako e-knihu. Vy teda se to dozvíte až v sobotu, ale pokud sledujete naše sociální sítě, tak tam to už bylo, takže nemůžete říct, že jsme vás neupozornili, ať si to stáhnete zdarma. No ale co teda k těm e-knihám? Tak můžou si to taky koupit, že jo, podpořit. No, můžou si to samozřejmě taky koupit. No, vydavatele, no. Když autor teda už umřel, takže bohužel, no, ale mě to mimochodem nakrklo strašně, že ten Larsson vzdechnul, protože nedopsal ten čtvrtý díl a on měl ještě v plánu, myslím, víc dílů a ty knížky jsou úplně boží, doporučuji. A jo. A tebe baví tady ty severské detektivky? No, tak já jsem asi předtím nikdy žádnou takovou nečet a tohle to mě fakt zaujalo. Na tom Miléniu, nebo hlavně teda na té první knížce, mě strašně bavilo totiž to prostředí severský. Je tam všude kupa sněhu, furt tam chumelí a má to takovou svou atmosféru, což je možná trochu divný říkat o knížce, že jo? To se hlavně dá říkat třeba o filmech, že prostě vizuálně tam máš nějakou atmosféru navozenou, ale jako jo, prostě v té vizuální knížce. Vizuální atmosféra v knížce. No, to si, co si představíš, prostě jako dá se to i v tom textu pěkně popsat, no, takže jako to funguje. No, teďka těch severských autorů je hrozně moc, teď já nevím, teď jak se jmenuje ten Joe Nesbo, nebo jako má taky. No, Nesbo. Tak taky má hrozně moc těch knížek a vůbec tady tenhle žánr nejenom v knihách, ale i v seriálech. To do Ameriky, Američané to, nebo i Britové to remakujou, prostě nestíhají to remakovat, protože tam to v tom Švédsku, Dánsku, Norsku, tam to jako chrlej, to je neuvěřitelný úplně. Nebo ten my teda tady tohle ten, jako detektivky až tak moc jako neberou, takže k tomu bych se nerad moc vyjadřoval. Aha. Ale ten film jsem viděl, ty Muži, kteří nenávidí ženy, a ta knížka asi bude taky jako asi dobrá, že jo? Já si myslím, že ten film moc neměl co říct, no, že ta knížka to dokázala říct líp než ten film. Ale jako... A viděl jsi ten švédský nebo od Finchera? Ne, já jsem viděl toho Finchera. Jako Fincher samozřejmě dělá ten svůj standard, jako je hodně dobrý, má to atmosféru. Je tam skvěle použitá písnička od Led Zeppelinu. Zpívá jí Karen O, Immigrant Song, nebo tak nějak se jmenuje. Člověče, to si už nevybavuju, to je hrozně dlouho, co jsem to viděl. Ono to bylo použitý v tom traileru, nevím, jestli pak v tom filmu. Jo. V titulkový scéně vlastně na začátku. Ale pojďme k těm e-knihám. No, jasně. Jsme zase trošku malinko utekli. Vůbec, co ty e-knihy? Máš teda radši ten šustivý papír, nebo fakt raději tu elektronickou verzi? No, já teda nejsem žádný zastánce papíru, to říkám na rovinu. Jako nemám principiálně proti papíru nic, kromě toho, že to není úplně ekologická věc a kácej se při tom stromy, aby jako vzniknul ten papír. To se mi nelíbí. No, na druhou stranu na výrobu takové čtečky. Jako se dělají mnohem větší prasárny. Právě, jo, toho se bojím, no. Ale jo, takže jako kniha je v podstatě takový dokonalý produkt toho, co to může být, papírová. Ta elektronická kniha ale je už z podstaty něco trošku jiného a často se setkávám s nějakým takovým názorem, že ta elektronická knížka není to samý, že těm lidem vadí, že nemůžou čuchat k tomu papíru a nemůžou tak jako prolistovávat tu knížku a neslyšej ten papír a nemůžou se ho dotknout a tak. Ale já úplně jako takovýhle názory a myšlenky nemám. No. Mě jako ta elektronická verze baví, speciálně ten Kindle, nějaký ten Paperwhite s tím podsvícením imituje si myslím ten papír docela dobře, neunavuje to nějak moc ty oči, je to velmi povedený. A elektronické knížky jako takový mají spoustu výhod. Především papírovou knížku mám nějak nastavenou, to znamená, nemůžu tam změnit písmo, nemůžu změnit velikost písma nebo řádkování, ani si nemůžu tam zapnout podsvícení, že jo, v té knížce papírové, to je prostě nuda. Jo, to jsou všechno věci, které člověk, zvlášť třeba když cestuješ, tak oceníš, že jo, když jdeš někde v klepajícím se autobuse, tak si zapneš větší velikost písmen, aby se to dalo líp přečíst, jo, pak je někde šero, tak si trošku připneš to podsvícení a to ta papírová knížka neumí, nehledě na to, že papírová knížka jedna jediná je obvykle větší a těžší než ten Kindle. A v tom Kindlu těch knížek můžu mít víc. Takže jako na dovolenou třeba super věc, že nemusím sebou táhnout celý velký kufr knížek plný, takže asi tak. No v tomhle ti nemůžu vlastně vůbec oponovat, protože to vidím úplně stejně. Nevím, jestli je to tím, že se oba dva věnujeme tady těmhle technologiím a podobně, ale u mě taky. Jako papír respektuju, chápu, co na něm kteří vidí, ale já sám jako nemám s ním problém, ale taky když můžu, tak raději preferuju tu elektronickou podobu, protože ji můžu mít všude a můžu toho mít více třeba najednou. A ta kniha jako nepotřebuju, aby mi to vonilo a nepotřebuju, aby mi to šestilo prsty a nemusím si olizovat prsty u toho a nemusím si tam četat poznámky, i když tohle taky zvládnou i ty elektronické knihy. Nemusím tam nic podtrhávat, zvýrazňovat, to mě tak jako vždycky naštve, když jsem třeba chodíval do knihovny a tam byl různě jako podtržený tady tyhle věci nebo fakt jako zvýrazňovačem vlastně označený ty řádky, to jsem si říkal, ty, který jako blbec do toho čmárat, jo. No jako do knížky z knihovny by se to fakt dělat nemělo, ale... Ale ne, to má, můžeš mít třeba jako půjčenou knihu od nějakého kamaráda nebo tak a jako já nejsem, asi nejsem tady tenhle vizuální typ, abych tam prostě jako čmáral do toho, proč? Já ti to řeknu, to znamená, že ty nečteš efektivně, nebo nepracuješ s tou knížkou efektivně. Knížka, která, pokud je tvoje osobní samozřejmě, což znamená, že do ní můžeš čmárat, pokud na to máš ty koule, tak jakoby nepopsaná knížka je jakoby spola nevyužitá knížka z mýho pohledu. To jsem jde nedělal třeba ani ve škole jako do učebnic, které jako byly moje. No, já to teďka dělám ve škole a jako já bych bez toho asi byl docela ztracený, přece jenom jako přečteš toho strašně moc a je důležitý zvýraznit si ty pasáže, důležitý ty věty nebo odstavce a já právě to na tom Kindlu dělám, to je jako další z bezvadných věcí. Papírovou knížku, jakmile někde tím zvýrazňovačem znásilníš, tak už to tam je na věky, když to na tom Kindlu můžeš eventuálně to zvýraznění zase odebrat nebo upravit, plus si to pak můžeš celý třeba vyexportovat a vytisknout na počítači, že na papír. Takže ty si tam i na Kindlu děláš poznámky. Určitě. A vyhledáváš nějaký třeba termíny, nebo tam to jsou taky přímo, že v Kindlu nějaký slovníky a takový. To věc. Je další věc. Když tam nerozumím nějakému slovu, tak tam podržíš prst na tom, já mám teda dotykovýho Kindla a ten termín vlastně mi to nějak objasní, je tam nějaký slovník, který vezme anglický slovo a jakoby popíše mi ho, to není jako, že by to překládal do češtiny nebo něco, že jo. No, takže jo, takhle já to využívám hodně aktivně, no. Plus si tam teda zvýraznuju a jako považuji to za velmi užitečnou funkci. A je tam třeba ještě i taková věc dokonce u některých těch knížek, třeba když si to koupíš přímo na Amazonu, tak vlastně je to jakoby všechno propojený, což znamená, že v těch knížkách se ti můžou, i když to samozřejmě jde vypnout, tak se ti tam můžou zobrazovat zvýraznění od ostatních uživatelů, takže jakoby máš tam jakoby už dopředu naznačený, co je asi to důležitý, že v tom textu. Takže jako v té knihovně, jako půjčíš si knihu, kde už to tam jako tam no, jo, něco, rozdrbali ostatní. Něco takovýho, no. No já teda toho svého Kindla jsem prodal, měl jsem tu nejobyčejnější verzi, myslím, že to byla ta čtvrtá generace asi, nebyla to teda dotyková, nemělo to podsvícení, ale jako četl jsem na tom dobře, ale četl jsem na tom čím dál míň a prakticky už jsem to nepotřeboval a poslední knihy, které jsem si četl, tak jsem stejně četl na tabletu. Nemám s tím osobně teda problém, že to svítí nebo bliká ten obraz, nespatřuju v tom zas až takovou výhodu a prostě na tom tabletu mi to vyhovuje a nemyslím si, že by mi to nějak zvlášť unavovalo oči. Jako nečtu zas tak jako dlouho, abych z toho měl třeba nějaký zdravotní problémy, ale jako na tom tabletu mi to vyhovuje asi spíš. Chápu výhody té čtečky, prostě používal jsem ji, já jsem ji možná jako 2-3 roky, jo, vydrželo to dlouho nabitý a mohl jsem to číst pěkně na sluníčku a navíc tam bylo prostě pohodlné ovládání, že tam přímo na boku, když jsem to držel v jedné ruce, bylo to teda lehký. A když jsem to držel v té jedné ruce, tak tam byly na boku ty tlačítka prostě pro přechod mezi stránkami. Ale prostě po čase jsem to přestal používat, tak jsem to jako teda poslal dál, ať z toho má užitek někdo jiný. Já jako teda na tabletu čtu hrozně nerad. Někdy se tomu nevyhnu, teď tady mám prostě nějakou knížku ze školy oskenovanou, jako přímo že od učitele materiál a to prostě se jinak než na tabletu číst nedá, protože to prostě je analog. Není to úplně převedený přes OCR do digitální formy ten text. Ale jo, vadí mi na tom tabletu asi nejvíc to, že jakoby je to multifunkční zařízení a z mýho pohledu jakoby, jo, dá se na něm dělat v zásadě všechno to, co na té čtečce, ale dá se na něm dělat i víc a já nevím, já si připadám, jako, že mě to možná trochu rozptiluje nebo něco. Ta čtečka jak je jednoučilová, tak tam si prostě vemu tu knížku a mám tam všechny ty funkce, ale jenom ty funkce, které se týkají knížek. A Amazon třeba v těch novějších Kindlech Mimochodem jsou to hajzlové, že to jako softwarem nepřidejí do těch starších, ale tak prostě potřebují prodávat nový modely, takže oni vždycky udělají nějaký softwarový vylepšení, který by se potenciálně dalo nasadit na všech těch Kindlech, ale oni si ho nechají jenom pro ty nejnovější. Tak teďka tam mají třeba integrovanou službu Goodreads, což je docela fajn. Hmm. No, teďka tam vlastně do těch nových Kindlů vložili i to nový písmo Bookerly, nebo jak se jmenuje. A to mi přijde teda hrozně hezký a hlavně oni ho mají teďka v těch aplikacích. A já jsem to vlastně jsem řekl, že jak já čtu na tom tabletu nebo i někdy mobilu, tak používám tu jejich čtečku, ten jejich prostě Amazon Kindle, tu aplikaci, protože ona má tu výhodu, že já tam mám vytvořený ten účet a knížku do té své virtuální poličky nebo knihovny si pošlu prostě mailem. Jo? Já zadám si mail něco zavináč kindle.com a do toho, do přílohy toho mailu vložím knihy v nějakém dokumentu a tam se to přímo v cloudu nějak jako převede a pošle jsem i to do té čtečky nebo do toho Kindlu, kdybych ho ještě měl a tam si to můžu rovnou číst a navíc je to všechno synchronizovaný, jo? Takže prostě někde si to rozečtu na nějakým třeba telefonu si to rozečtu a pak přijdu k tabletu a můžu jako pokračovat v tom, aniž bych musel zase ty stránky listovat. Takže to mi tam přijde jako fajn a hlavně zase tam máš ty funkce, jako že si můžeš změnit písmo, velikost písma, odsazení odstavců a takový tyhle věci. To bych čekal, no, když je to tablet. To bylo smutný, že to nebylo. Jako jo, je to prakticky jak ta čtečka, že, jako ten Kindle. No. No, já teda bych chtěl říct, že můj Kindle Paperwhite 2, předtím jsem měl teda toho Kindla Touche, což byl první dotykovej a vyměnil jsem ho za další dotykovej model a vůbec toho nelitu. Znamená to, že posouvám se po stránkách tím, že šmrdlám po tom displeji vlastně. Nebo. A samozřejmě, jako že už mám teda o generaci staršího Kindla, tak už nedostanu to nový písmo, jak si říkal, ale zase tak mě to nevadí. Ten Paperwhite 2 už má docela slušnou nabídku, myslím, že už je tam 6 fontů a já osobně mám docela rád Futuru, to je taková jako že se to dá číst. No. Máš radši patkový nebo bezpatkový? No, jakože líp by se mělo číst to patkový, ale já si přiznám, že teď ani nevím, jestli ta Futura je bezpatková nebo patková, ale jako vyhovuje mi, takže. Ale já teda obecně si myslím, že jako s těma bezpatkovýma písmama nemám problém. Já jako třeba na počítači v textovém editoru mám nastavenou Verdanu, což taky bezpatkový písmo, to znamená, by nemělo být úplně optimální pro to dlouhodobé čtení, ale jako nemám s tím problém. A ty máš jaký písmo tam? No já tam používám to Bookerly, to je takový mix. Jako já taky nemám s tím problém, patkový, bezpatkový, hlavně aby bylo pěkný. Ale zase jako ty patky, že mi to tam dělá takový jako virtuální řádek, zase to tak až nevnímám a nemyslím si, že by mi to nějak z dlouhodobého hlediska zlepšovalo pocit ze čtení. Asi ne. A tak to bys musel provést nějaké měření, abys jako věděl. No by bylo hrozně subjektivní. Třeba bys zjistil, že jako skutečně jsi třeba rychlejší čtenář nebo něco potom. No, to si nemyslím. No a když máš toho Kindle, tak kupuješ knížky na Amazonu nebo kde si obstaráváš? No takhle, tady v Česku specificky máme problém. Na to, jak je Česko malá země, tak má fakt velký a bohatý knižní trh. Jo. To jsme v celku, dá se říct, jeden z takových světových unikátů. Tak to je dobrý. Bohužel ty elektronické knížky v takhle malý zemi, na takhle malém trhu jsou dostupný jenom v omezené nabídce. Takže spousta zajímavých knížek, které já bych si chtěl koupit na čtečku, prostě nejsou v elektronické podobě, takže nezbývá, než si koupit papír. Když už teda nakupuju, když už je nějaká knížka elektronicky, tak osobně ono je to jako víceméně asi jedno, že jo, kde nakupuješ, prostě tam, kde je nejnižší cena asi většinou, že jo, takhle lidi přemýšlí. A já mám pár knížek z webu nebo z e-shopu kosmas.cz a pokud teda nějaká knížka není v elektronické verzi v češtině, tak radši než abych si koupil českou papírovou verzi, tak si radši koupím klidně anglickou elektronickou verzi, protože přece v té angličtině není moc problém, tam už těch knížek je převedených Neurekom a to pak asi většinu na Amazonu no, kupuju. Myslím, že nikde jinde jsem asi ani nekoupil anglickou knížku. No, u mě to je taky tak, že právě Palm knihy, Kosmas a tady tyhle, který využívají to sociální DRM. Ještě mě napadá e-reading.cz, tam jsem taky kupoval nějakou knížku. No, ale právě jde o tady tyhle ty platformy, kde ty si můžeš stáhnout prostě ten e-pub, no, PDF-ko nebo mobi pro ten Kindle a není to chráněný jako nějak tvrdě. ale prostě máš tam jenom někde ty iniciály vložený, že kdyby jsi to náhodou jako ty někde sdílel, tak ať tě najdou. A tohle mi jako vyhovuje, protože já nemám potřebu to sdílet, ale zároveň chci, abych si to mohl přečíst všude, aby to bylo prostě, aby to bylo jako by otevřený, nebo jak bych to měl říct. To mi právě vadí, že některé knihy právě nejsou tady v tomhle, prostě ti vydavatelé nebo ti nakladatelé nevěří těm sociálním DRM a tak to cpou buď do těch obchodů, který mají nějaký jako pevnější tu ochranu, že to je prostě vázaný přímo na konkrétní zařízení nebo aplikaci, což je třeba příklad čtečky Vůky a obchodu rajknih.cz a dalších takových. Tak tam mi to vadí, protože já to nechci mít jenom v jedné aplikaci, já prostě si chci koupit podobně, jako si kupuju hudbu, nějaký MP3 nebo AACčka, takže si to můžu přehrát všude, nejenom v jedné aplikaci, tak tohle bych jako vyžadoval i od těch knih, no ale bohužel tady ti nakladatelé ještě nejsou takhle úplně napřed asi. A tak to je jako úplně v jakýkoliv zábavní průmysl, že hry to samý, jako jsou no, nějaký jasně, osvícený. Hry, samozřejmě filmy, že jo. No, tak filmy to je vůbec jako ale v té hudbě už se to tak uvolnilo a prostě dneska jako sehnat hudbu je hrozně malý problém, no ale ten ostatní průmysl zábavní nějak ještě. A ty jsi říkal, že kupuješ MP3? To mě překvapilo, tak ty streamuješ taky přes Spotify nebo nějakou takovou službu, ne už spíš? Tak teďka už nekupuju, ale tak kupoval jsem, že jo, kdysi na Google prodávám MP3. Aha. Ale to jsme zase odběhli. No ne, no takhle. Já teda taky mám rád samozřejmě, když jsou ty knížky bez DRM. Mimochodem Kindle nepodporuje formát EPUB. Oni mají vlastní AVZ. A samozřejmě to moby tam. To moby. Jako, to je vlastně to stejné. No je to hodně podobný, to vychází z toho moby. No a co jsem chtěl říct. Ale ty český obchody se tomu přizpůsobily. Oni vlastně snad všechny jako mají buď to PDF-ko, který taky přečtou, Kindly, nebo to moby. No ale upřímně PDF-ko se na Kindlu číst nedá. Jako, já myslím, že ten Amazon tam záměrně tu podporu vždycky tak jako zdlabe, že toto fakt není příjemný číst. To už radši pak ten tablet, když mám PDF-ko. A já myslím, že ta situace na českém knižním nebo e-knižním trhu je taková specifická, právě že se tady hrozně moc rozšířil ten Kindle. Že jako Kindle je vlastně ta čtečka, která podporuje nějaký moby a jakoby v návaznosti na to pak lidi začali žádat obsah takhle jakoby bez DRM, aby si to mohli dát do té své čtečky. No, ten Kindle hodně tady zdeformoval ten trh. Přestože Amazon tady na nás jako víceméně kašle, on tady už teda jako posílá, když si to objednáš na Amazonu, tak ti je pošle, ale ty knihy český tam myslím nejsou, nebo když jsem to naposledy kontroloval, tak jich tam bylo nějakých jako 20 asi, ale čeština pořád není mezi těmi oficiálně podporovanými jazyky, takže tady je to takový jako na štíru a myslím si, že ti lidi, kteří tady asi těch Kindlů je fakt hodně a myslím si, že se to nekupují kvůli těch anglických knih nebo těch knih v angličtině nebo jiných jazycích. Většina Čechů určitě ne, že jo. Jakoby anglicky číst knihy, to bude hrstka. Jo? Nějaká ta elita, že jo, pár vysokoškoláků. Většina lidí potřebuje české knížky. A co jsem chtěl říct, jakoby ty e-knihy z mýho pohledu měly mít jakoby strašně velkou výhodu v tom, že budou levnější, podobně jako třeba elektronická nebo digitální hudba zlevnila, že jo, a dneska vůbec, když si můžeš za pár korun předplatit celý hudební katalog, že jo, na Spotify, Deezeru a dalších filmy, seriály, v Česku to teda moc není, ale v zahraničí už třeba se taky dá relativně za rozumný peníze půjčit si nebo předplatit si nebo stáhnout film, tak ty e-knihy bohužel jako úplně takhle jako na tom dobře nejsou. Možná teda v Česku, jakože to relativně jde, ale teď se bavím spíš o Amazonu, kde fakt pozoruju nepříjemný trend, že třeba se ti stane, že ten Amazon nabízí elektronickou verzi dráž než tu papírovou. Hele, to je i u nás. Není to teda pravidlem, ale je to dost často se s tím setkáš. No, ale to si teda pak říkáš, kde je chyba, protože jakoby tu elektronickou verzi jednou převedeš, jasně, je to prostě náročný třeba to převíst, ale prostě máš to a pak už nemusíš nikde nic tisknout, objednávat prostě tiskárnu, chápeš, jo? To je prostě, já bych řekl, že s těma elektronickýma knížkama je v důsledku o dost menší práce potom, nebo z dlouhodobého hlediska a přesto jsou dražší. A já věřím tomu, že ty lidi, zvlášť jakoby, podle mě mentalita lidí je taková, že vidějí elektronickou knížku a vidějí, že nic nevidějí. Je to pro ně ten nehmotný produkt a má teda pro ně ve výsledku menší cenu než papírová knížka, kterou si můžou dát na poličku. A podle mě i to je jakoby takový styl myšlení a docela ho i chápu, který jakoby ty lidi fakt bude i třeba odrazovat potenciálně od těch elektronických knížek a to si myslím, že je škoda. Tady zase by mělo naději nějaká služba, která by za měsíční předplatné, jakože by to byla v podstatě knihovna, ty by ses tam platil nějaký poplatek měsíčně nebo ročně a mohl by si sčíst, co chceš. Amazon tady tohle má v Americe, Kindle Unlimited se to myslím jmenuje, stojí to asi $10 měsíčně a máš tam prostě na výběr z 800 tisíc, z katalogu 800 tisíc knih nebo e-knih. Ale u nás tady tohle, myslím si, že to nějak moc nefunguje. Máš nějaký třeba zvýhodněný balíčky a myslím si, že jedna služba e-book Eater, nebo jak oni se jmenují, takže oni nějak něco plánovali, že udělají takovou knihovnu nebo půjčovnu, ale nějak se to snad asi nerozšířilo a právě zase ti nakladatelé se tady toho budou bát a ty tituly, po který jde ta masa, tak tam jako asi nebudou, že jo. A jako ono je problém prostě sehnat jako normální knihy, třeba já celkem jsem fanda do vesmíru a fyziky a tady těchto věcí a v poslední době jsem četl 3 knihy a všechny jsem musel číst papíru, protože v knihách nebyly. A to byly, 2 knihy byly asi 30 let staré, bylo to ta první Stočná historie času od Stephena Hawkinga a ta druhá byla První 3 minuty od Stephena Weinberga. A prostě tohle není jako v e-knihách, i když to je 30 let jako vydaný, už možná to mělo několik edicí a prostě do té elektronické podoby to nikdo nepřevedl. A přitom to jsou docela jako fláky velký, že jo? Hawking není úplně jako neznámý jméno třeba. No, ale s tím je ještě jedna dobrá historka. Já jsem si hledal, že tam to je taková, ta knížka jeho byla taková jako hodně fajn, že bych si to poslouchal jako audioknihu před spaním. A tak jsem to vygooglil. A našlo mi to nějakou jako neoficiální, protože oficiální tam žádná nebyla, tak nějaká neoficiální, tak jsem to jako stáhl, co to má znamenat, bylo to nějaký ulož to nebo co. No a člověče, dneska jako tady těma varezama lítají audioknihy, který čte syntezátor hlasu. Normálně to prostě projedou nějakým tím jako syntezátorem, tím umělým hlasem a čte ti to a je to fakt příšerný. I když tomu Stephenu Hawkingovi se to jako hodí, jo, protože on taky takhle mluví, ale fakt to se nedalo poslouchat a já nechápu, proč tohle někdo dělá a kdo tohle poslouchá. To bylo něco fakt hnusného. Jako. Člověče, můj kamarád jeden měl staršího Kindla, novější Kindly už teda nemají vůbec, že jo, 3,5 jackový výstup zvukový, ale právě on měl ještě toho staršího Kindla, který podporoval čtení na hlas a docela právě, že to bylo dobrý, už jako tehdy před lety. Takže mě to trošku překvapuje, no. Nebo jako chápu, že to prostě není jak lidský hlas, jo, ale že se to fakt jako celkem dalo poslouchat. Ne, jako ta čeština tam, to bylo robotický, nebylo to příjemný. No možná ta čeština, no, že je problém, ale... Ale jako já jsem nedávno zjistil, že třeba ani taková obří sága jako Harry Potter není v elektronických knížkách, nebo teda aspoň ne v Česku, jo, nebo v elektronické verzi, což tráky si myslím, že je jako zásadní. No a jinak teďka v poslední době jsem četl knihu Marťan od Andyho Víra. Je to takový sci-fi o kosmonautovi, který ztroskotá na Marsu a musí se dostat zpět. Je to fakt výborný a všude je to dobře hodnocený a mi se to taky hrozně líbilo. Prostě za 2 dny jsem to prostě sletěl jako celý a na podzim nebo v zimě to půjde do kin. Adaptoval to Ridley Scott. No ale ta kniha taky je prostě parádní, ale opět v Česku není v elektronické formě. Teda je, prodává to ten... je to v té čtečce Vůky, ale právě tam si to koupíš a musíš to mít vlastně v nějaký jako další čtečce a nikde jinde to nepřečteš, takže to je na prd. Takže opět prostě jako papír, že jo. A tak to se vydavatelé, potažmo prodejci, připravují u výdělek. No. Já si prostě takovouhle knížku nekoupím, no. Nebo teda jedině v tom papíru, no, ale jako bohužel to je takový zamotaný kruh. Problém je v tom, jako, že ty knížky není kam dávat. Jako já zase nemám tak velký byt a ty papírové knížky fakt nemám kde skladovat. Jo, takže já se docela děsím toho. No a to je právě jako jedna z těch výhod pro mě klíčových, že já ty knihy nemusím nosit sebou, jako nepřekáže mi to někde v bytě. A hlavně můžu číst kdykoliv, kdy mám kousek jako volného času. Že jsem někde v čekárně u doktora nebo kdekoliv. A vytáhnu ten mobil, spustím tam tu čtečku Kindle, která tam je uvnitř a čtu tam, kde jsem jako přestal třeba večer ten den na tabletu, teda jako předchozí večer na tabletu. Tak to můžu prostě dočíst jednu kapitolu a pak zase přijdu domů a vrátím se k tomu tabletu a dojedu zbytek. A jako mobil to a tahat sebou furt knihu? To mi přijde. Ale jako tak já mám velký mobil, já mám 5,5 palcový. No tam, ale stejně jako... No, ne, hele, ale tak jako já znám lidi, nebo všímám si občas takhle, když někde čekám, že ty lidi vytáhnou z kabelky nebo z tašky knížku papírovou. A stejně tak můžeš nosit Kindle sebou. Já jsem jako zase v tom takový problém nevidím. A ten, jo, tak ten Kindle je malej, ale ty jako tahat sebou knížku. Ale tak ta papírová knížka taky se dá, jako dělají to lidi, že jo. Já vím, ale já sebou nosím minimum věcí, že jo. Jo, tak jako já taky nejsem ženská, nemám kabelku, že jo. No, do té kabelky by se to ještě celkem vešlo, ale. No, právě. No, ale jako jo, no. Ale Joey taky nosil kabelku. No, to jo, ne, to byla pánská taška. Já vím, no. Ty Joey je jenom jeden, to nemusíš říkat vůbec. No a ty jsi tady poznamenal do našeho geniálního poznámkového bloku, že jsme se mohli zmínit o audioknihách. A já se teda přiznám, že audioknihy mi nic neříkají, já když už tak teda na cestách poslouchám nějaký podcasty, ale ty knížky ty si prostě radši přečtu, no. Nedokážu si moc představit, že bych to poslouchal. Já mám takovou totiž představu, že když slyším ten cizí hlas, jak mi to předčítá, tak se jakoby do toho nedokážu tolik vžít. Jo, jakoby je to pro mě prostředník takový, který je tam jakoby zbytečný a trošku mě vytrhává z toho zážitku. No, já jsem takhle poslouchal asi dvě knihy. Já jsem se bál, že řekneš přečetl. A mi to zase baví, právě já to mám rád před tím spaním, že si to pustím do sluchátek, že nemusím číst, nemusím jako svítit a hraje mi to, ale tam je problém zase v tom, že u toho usnu a potom ráno nevím, kde to skončilo, že? Tak potom to musím někde hledat, tak to je jako ta nevýhoda toho, ale nevadí mi to, právě mi se líbí, když mi to někdo čte, když má hlavně ten dobrý přednes, je to jako vždycky to musí být nějaký herec nebo moderátor, prostě, který má ten vymluvený hlas a který to umí podat a umí prostě odlišit více postav, když tam třeba mluví. A tohle je fajn. Třeba úplně perfektně jsou třeba udělaný povídky jako Sherlock Holmes. Jsem takhle už jako slyšel několik, možná jako všechny, co už vyšly. A tam třeba v to nejsou knihy, to byly spíš jen takový jako kratší povídky, tak namluvil Victor Price a ještě prostě další herci, ale on hrál toho Sherlocka a to bylo úplně boží, jako to se fakt strašně dobře poslouchalo. A bylo to ty díly, měli myslím půl hodiny nebo hodinu, takže to si jako zvládl na jeden zátah a bylo. A teď si představ, že třeba jakoby mluví chlap a má dabovat holčičí postavu. To je hrozný, ne? To je strašná představa. Jako jak jde, někde máš ty audioknihy udělaný tak, že tam fakt mluví více lidí. A když tam jenom jeden, tak jako hold. Já jsem třeba byl zvyklý, já tady bydlím kousek od Polska a my tady, když jsem byl malý, tak jsme chytali jako polský televizní signál. A v Polsku je normální, že tam dabujou, máš dabovaný filmy a tam dabuje jenom jeden hlas, jenom ten voice over polský přes anglický dubbing, jo, a ten to ani nemá jako procítěný, ten to prostě jen mluví jak robot, chlapy, ženský, děti. To, co je v Polsku standard, co bych jako nerozváděl, hele, to jako já zase, vím, no, myslím, to, jako já to nechci teda, to fakt jako nechceš tohle. No ale jako audioknihy u nás dabovaný, tak to je jako paráda proti tamtomu. No ty Češi si pořád ještě dávají celkem práci se vším, ale já si myslím, že jako třeba, aby si sehnal víc herců, jako dabérů, takže to prostě bude stát peníze a že se to asi nezaplatí, že se tohle to moc dělat nebude, ale jako je to jenom můj odhad od boku. Že víme, že třeba i na televizní dubbing jako fakt nejsou peníze a nejsou peníze na režiséry kloudný a na dabéry a překladatelé jsou levný a pak to tak jako vypadá, že ty výsledek, že je to buď špatně přeložený nebo špatně nadabovaný. Třeba ještě Steve Jobs byl dobře namluvený český audiokniha. Mluvil to Martin Stránský. Ten teďka mluví úplně všude, prostě v rádiu, v televizi a všude prostě otevřeš ledničku a tam na tebe promluví Martin Stránský, to je úplně hrozný. Já teda mám halušky, na mě lednička nemluví, ale. Ty nemáš chytrou ledničku? Ne. Ježišmarja, s kým se to bavím vůbec? Hele, ona je úplně blbá, jako jednou je vždycky prázdná, jednou za čas a ona nedojde ani sama na nákup, vždycky to musím udělat já, takže jako nuda. Hmm. Jako říkám, audioknihy jsou fajn, ale opět tam zase narazíš na ten problém, že tam není kompletní nabídka toho, co je na papíru. Tohle to prostě vyřeší čas, no. Ono se to postupně převede, ty knížky, věřím tomu, že jo. Nemyslím si, že by elektronické knížky aspoň v blízké době, v blízkých třeba 10 nebo 20 letech vytlačili ty papírový, ale věřím tomu, nevytlačili, že... ale to, co bude vycházet na papíru, tak by mělo vycházet i v elektronické podobě, že? Tak, protože to dneska, určitě, no. Dneska já nevím, jestli některý autor ještě pořád píše na psacím stroji. No a jako ono se to každopádně dá přečíst OCRkem, že jo, při nejhorším. No jasně, jo. Jasně. Ale jo, jo, jako rozhodně si myslím u té mladší generace, že bude víc záležet na tom, aby ta knížka byla elektronicky a že jako tohle bude standard. A myslím si, že ty elektronické knížky, jak říkám, nevytlačí úplně ten papír, ale jako asi budou, že jo, pokračovat ve vzestupu ještě nějak. No a než se rozloučíme, tak bychom mohli říct nějaký tipy, ne, co si přečíst, co bychom mohli poradit našim posluchačům a čtenářům. Už jsme tam zmínili tu trilogii Millennium, která je určitě super. A tak řekni něco teďka ty teda ještě. No já bych řekl toho Marťana, ten je fakt jako boží, ale musíte buď to koupit na Amazonu, kde to stojí 10 dolarů a je to v angličtině, anebo v té češtině, tak je to na tom Vuki, rajknih.cz. Tam to myslím stojí taky asi 200 nebo 300 a budete to muset mít v nějaký čtečce, i když oni podporují posílání na Kindle, když to tam jako nějak spárujete s tím zařízením, no ale fakt ta kniha je úplně bezvadná. No já jsem teďka zase objevil Milana Kunderu, což je velmi významný postmodernista a exilový autor a má fakt super romány. Četl jsem Nesnesitelnou lehkost bytí a pak jsem si hnedka dal Žert a teďka čtu Nesmrtelnost, teda nemám na to úplně čas zase momentálně, ale už se těším, až to dočtu. Jsou to fakt super věci. No to mi připomíná vlastně, že já mám rád knihy jako spíš tu literaturu faktu, než nějaký romány. Ten Marťan je v tomhle trošku výjimka, ale opět je to sci-fi a já jsem takový ten technicky založený člověk a tam to je právě takový hrozně vědecký a fakt dobrý. A hrozně vtipný, jako já se nepamatuju, že bych četl takhle vtipnou knihu a hrozně se těším na ten film, jak to zadaptují. No tak jak znám Ridleyho Scotta, tak to bude hrozně smutný. Tak ty jsi neviděl ten trailer? Ten byl docela fajn? No, viděl, no. No. A trailery na Prometea byly taky fajn, že? No, to je fakt. Ale tak ten mělo mizerný scénář a tady vychází z knihy, která je hodně dobrá. Je tady nějaká naděje, že to bude lepší, ale já už tomu Scottovi stejně nevěřím. Ale to už zase přitíkáme někam do basketbalu, takže... Ok, tak zase příští týden, čau. Ok, čau. Ty tam zíváš? Mhm, mě nudíš. Ty nevíš, kde mám sluchátka?